A 24.hu és a nőklapja tartalmába is beleszólna a hatalom. Erről beszélt a Politikónak adott interjújában a Centrál Média csoport tulajdonosa. Varga Zoltán a NAV novemberben gyanúsítottként hallgatta ki egy költségvetési csalás ügyében, ami szerinte egy politikai eszköz a kormány kezében, és szintlépést jelent a megfélemlítésben. Varga arról beszélt, hogy a 24.hu tartalmát befolyásolni próbáló, kormányhoz közel álló személyek keresték meg telefonon és üzenetben is azért, hogy vegyen le cikkeket az oldalról. Arról is beszámolt, hogy az életmód kiadványai miatt is éri kormányzati nyomás. Az utóbbi időben például kaptak olyan megkereséseket, hogy a Fidesz politikusai kerüljenek a Nőklapja címlapjára. Az interjúban szintén elhangzott, hogy a kormány szövetségesei korábban megpróbálták megvenni a lapjait, vagy hogy megvonták tőlük az állami cégek hirdetéseit. Varga egyébként azok között van, akiket a Pegasus kém szoftverrel is megfigyeltek. Nekik nem szóltak, hogy ide még nem szólnak le. Tudod, van ez a tempó, hogy már megszoktuk, hogy elég csak odaszólni. És nem kizárt egyébként, én nem akarok úgy tenni, mint aki ebbe belelát, de hogy nem kizárt, hogy volt már olyan eset, hogy hát hogy mondjam, azt mondták, hogy jó van, rendben van, fene tudja, nem rakjuk ki. De nem tudom, a 24.hu is ebbe a csomagba tartozik, ami talán múlt héten volt egy olyan felmérés, ahol nagyjából az jött ki, hogy ez az a médium, amit mindkét oldalról a leginkább elfogadnak, vagy hát ez meglepő módon, ez áll a mindkét oldalról a fogyaszthatóságnak a tetején, vagy talán ez képviseli a metszetet érdekes módon. És hát milyen érdekes, hogy ilyen kérdések hangoznak el, hogy a Nőklapján szerepeljenek fideszes politikusok. Hát azt én annyira várom. A címlapon. Jól néznének ki. Én értem, hogy kell a bulvár. Ugye a bulvár, ez a formátum, meg ez a színes magazin, ahova lehet, hogy az ember, aki kiábrándult a politikából, elmenekül, vagy könnyedebb témákkal, vagy egyszerűen tudod, baba-mama és feminizmussal és pszichológiával és életmóddal foglalkozzon, és onnan is rárúgják az ajtót, hiszen érdemes, mert lehet, hogy pont erről az emberről maradunk le minden más platformon. Én annyira várom, hogy Rogán Antal a Nőklapja címlapon így bevallja ezt az öt tipikus dumát, például vagy választ egyet, mert szerintem minden női labba ez van, hogy a párom a legjobb barátom, ha rossz napom van, a kutyám vidít fel, kevesen tudják rólam, hogy szenvedélyem a kertészta, és néha úgy eltűnnék a világ elől. Valamelyiket ki kell, hogy választ, és oda kell, hogy vigyesz a fejem elé a Nőklapja. Én a néha úgy eltűnnék a világ előtt választanám ki, ha kell sugni. Ez a Szanoma. Korábbi Szanoma. 2014-ig Szanoma. Jelenlegi nevén Centrál Média csoport. Nagyon kevés még ellenzéki hajlamú, vagy hajlandóságú, vagy kormányhoz nem köthető, politikailag a kormány iránt el nem kötelezett, inkább az ellenzékhez húzó, kormánnyal szemben kritikus hangot megütni hajlamos orgánum. És hát tapasztaljuk, hogy négy évről négy évre, ciklusról ciklusra, kétharmadról kétharmadra egyre kiterjedtebb a NER. Tehát a NER, ami egy óriás bolygó, itt minden ciklus után egyre hízik, és egyre nagyobb és nagyobb. Most már olyan olyan régiók tartoznak a NER-hez, szervesen a NER-hez, tehát az óriás bolygón belül vannak, amelyek korábban csak pályán keringtek körülötte. Már a bolygó gyomrában vannak. És olyan kisebb égitestek keringenek az óriás bolygó körül, amelyek korábban hát nem tartoztak a NER-be, nem tartoztak a NER-hez. Ilyen például az Index, hogy más példát nem mondjak. És folyamatosan egyre terjeszti, egyre inkább kiterjeszti a média portfólióját a Fidesz, meg az ahhoz tartozó média konglomerátum. És nem nehéz ezt megmondani, hogy ennek van-e elsősorban hatása a újabb és újabb kétharmadokra vonatkozóan, de nekem az az érzésem, hogy enélkül a lefedettség nélkül nem tudnák a saját narratívájukat ilyen mértékben általánossá tenni, vagy közgondolkodássá tenni Magyarországon. Ma már elmondhatjuk, hogy a Fidesz, az ahhoz tartozó kormány, és az ahhoz tartozó ideológia, ez a nemzeti radikalizmus, ez a közgondolkodást meghatározó szellem ma Magyarországon. És elsőrendűen nem a Blikk, vagy a Riposzt, vagy akár az Index sugározza ezt. De minden esetre egy háttérzenét játszanak hozzá. Egy körítést adnak neki. Azért tudjuk, hogy léteznek olyan orgánumok, amelyek frontálisan, direkten kommunikálnak, és kőkemény kormánypropagandát tolnak, mint például a Pesti Srácok felülete, mint például akár az Origó, mint például a Mandiner, mint például a 888, ezek direkt módon kommunikáló, mint egy propaganda felületek. De van ez az ehhez asszisztáló, mint egy körítést képező orgánumoknak a sorozata, amilyen mondjuk az Index például. Az Index az nem nyomatja azt a frontális propagandát, mint amit az Origó. Nem mossa olyan direkt módon az agyakat. Hanem tulajdonképpen a cikkeinek bizonyos részével akár bele is áll abba, hogy vitát gerjeszt, hogy vitát generál. Sok tekintetben középen áll, de bizonyos cikkek címeinek a megfogalmazása az már mintegy hajaz, mintegy érezhetővé teszi, hogy az Index átállítása, az Index átsorolása az folyamatban van. De nem csak az számít, hogy mi jelenik meg, hanem pont az is, amiről aztán egy bizonyos orgánum nem beszél. Ugye akik nem frontálisan propagandát tolnak, azoknak a hát nem hozzáadott értéke, hanem elvett értéke, az pont abban fejeződik ki, hogy egy bizonyos ügyről nem jelenik meg annyi, vagy akár egyetlen közlés sem. Hát a helyzet úgy áll, hogyha a legnagyobb kormánykritikus portáloknak az elérését összeadjuk, ezt mondjuk úgy tesszük, hogy a 24.hu-t, a HVG-t, a 444-et meg a Telexet soroljuk ide, akkor egy olyan 6,72 millió kattintást nyerünk, míg hogyha ugyanígy vesszük a négy legnagyobb kormányközeli lapot, az Origót, az Indexet, a Riposztot és a Híradó.hu-t, akkor 10,78 milliót kapunk. Hozzávetőlegesen 4 millió a különbség. Hát úgy számolom, hogy egy olyan durván 65%-kal nagyobb az elérése a kormányközeli lapoknak, mint az ellenzéki lapoknak. Ez azért egy jelentős különbség, ez egy jelentős eltérés. Én nem is értem, bocsánat, hogy így megakasztalak ebben, hogy mi az, hogy elérés. Tehát, hogy az kéne legyen, hogy az egyedi, abban a hónapban elért emberek száma, de ez hogy haladja meg a 10 milliót, hogy ennyi magyarul beszélő felnőtt, tehát mindenki, aki ért magyarul gyakorlatilag, és elmúlt 12 éves, azt eléri az utóbbi csoportban felsorolt lapegyüttes, az Origó, az Index, a Riposzt meg a Híradó együttesen. Ezek ugye havi adatok. Szerintem oldalletöltést értenek alatta. Nem, mert az meg szerintem ennél magasabb. Tehát, hogy nem tudom, hogy 10-12 évvel ezelőtt is az Index Origónak a napi kattintás száma az 1,3 millió fölött volt. Tehát, hogy a egy hónap alatt a kattintások száma itt egy ilyen jelentős felületen, bár összement az Index is, az Origó meg ötször annyira, azért az ilyen milliós. Tehát a havi adatot több weboldalra vetítve nem hat millió lenne. Minden esetre értem, hogy elérés, tehát nagyjából, hogy hány fejbe tudunk információt eljutatni. És szóval ez fura, mert én azért mégiscsak azt gondolnám, hogy az ellenzéki orgánumnak nagyobb a hírértéke. Már csak azért is, mert nem ellenőrzi a hatalom, már csak azért is, mert az ember nagyobb joggal, vagy több alappal vár el valami izgalmas, valami váratlan, valami hírértékű élményt, hogyha megnyitja az ellenzékibb orgánumoknak a felületeit, mint hogyha a kormánypárti orgánumok felületeit nyitja meg, és ennek ellenére már fölényben van, tehát azt látjuk, hogy a négy legnagyobb felületük már fölényben van, és ennek nincsen köze az egész pályás letámadásukhoz, hiszen itt négy olyan ellenzéki vagy kormánykritikus portált veszünk alapul, ami nem a Fideszé, amit nem birtokol a Fidesz, sőt, az egész pályás letámadásuk meg a index átállítása is azt kéne, hogy eredményezze, hogy a megmaradó csekélyebb számú ellenzéki felületet nagyobb számban kattintják az ellenzéki olvasók, és nem ez történik, és nem ez valósul meg. Az ember azt gondolná, hogy az Origótól, meg a Riposztól, meg a Híradó.hu-tól nem várhat tényleges híreket, mert abból ömlik a propaganda. Miért nyissa meg, miért nézze meg? És ennek ellenére a jelenség az ellenkező képet mutatja. 10,78 millió áll a kormány közeli lapok mellett, és 6,72 millió áll az ellenzéki, vagy ellenzékhez közelebb álló portálok mellett. Ez azt jelenti, hogy nem csak mennyiségileg, tehát nem arról van szó, hogy sokkal több orgánuma van a Fidesznek, meg a Fidesz közeli média portfóliónak, mint az ellenzékinek, hanem hogy a négy legnagyobb felületet is arányaiban, tehát nagyságrendileg többen kattintják, többen olvassák, többen nézik. De ezt vitatják, hogy ennek a hatása ennyire számokban kifejezhető-e? Tehát, hogy azok a tartalmak, amik megjelennek a 24 HVG 444 Telexen, azok elképzelhető, hogy meghatározóbbak a közvélemény formálásában, mint az Origó, Riposzt és a Híradó. Az Indexet nem sorolnám ide, mert azt gondolom, hogy az az ott megjelenő tartalmak hírértéke, vagy ilyen komolyan vehetőségének illúziója, vagy imidzse, az még mindig hasonló. Hát igen, de tudod, azt gondolná az ember, hogy a magyar társadalom már át van hangolva. Azt gondolná az ember, hogy a magyar társadalmat most már sikerült Orbán Viktor tenyeréből etetni. Módszeresen. És még mindig zajlik a rohadt agresszív letámadás. Mint hogyha eredménytelen lett volna a médiaoffenzívájuk. De a médiaoffenzívájuk elképesztő sikerrel jár, és mégis fenyegetnek, NAV-vizsgálattal terrorizálnak. Úgy fogalmazott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az üzenet, mármint az eljárás, ami elindult ellene, és amely 2 évtől 12 évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti őt. Ez az üzenet 20%-ban nekem szól, 80%-ban viszont a magyar elit minden tagjának. Ha nem vagy velünk, és kinyitod a szádat, akkor ilyen megtorlás következik. Na most ez úgy áll ez a dolog, hogy ezt a céget nem tudják megvenni. Próbálták, több ajánlatot is tettek a 24.hu-ra, meg a Nőklapjára, úgymond a Centrál Média csoport lapjaira, és Varga visszautasítja ennek az eladását, mert ő ebben nem pusztán üzletileg van benne, hanem ehhez neki tartozik egy identitás, tartozik hozzá egy küldetés, ő ezeket ellenzéki orgánumokként, vagy legalábbis kormánykritikus, ők úgy hívják, hogy független, vagy el nem kötelezett orgánumokként akarják üzemeltetni. És úgy áll a Fidesz, hogy nem fogad el nemet válaszként abban az országban, amit ő ural, hogyha nemet mondasz válaszként, akkor jön a NAV-vizsgálat. Akkor fenyíteni fogunk. Vagy rálépsz az együttműködés útjára, kvázi Rogán Antalt szeretnénk látni a Nőklapja cím oldalán. Nem? Akkor jön a NAV. És ténylegesen látszik, hogy ezekkel a maffia módszerekkel fenyíti a vele nem baráti sajtót a Fidesz. Úgy tűnik, hogy mindegy, hogy pénzből nem elég, úgy a kormánypárti lapokból és portálokból sem, tehát ez a válasz a kérdésedre, Robi, hogy miért nem elég annyi, amennyi van. Az minden esetre szintlépésnek tűnik, hogy most már úgy kell, hogy tűnjön, hogy egyik vagy másik oldal független, vagy legalábbis nem teljesen kormánypárti, mint ahogy az Index, majd biztos a Nőklapjával is ez lesz a helyzet. És hát az amellett sem menjünk el, hogy ugye a centrál médiacsoportnak főleg női magazinjai vannak, és ezek a nők általában vidékiek, és ezzel majd tök jól meg lehet szólítani a vidéki közönséget. Igen. A Nőklapja... Igen, a 24.hu-n kívül hozzájuk tartozik a Nőklapja, a Story, a Best, a Meglepetés és a Marie Claire, illetve nyilván a Cosmónak a online változata, meg a Nőklapjának az online De változata. Ezek azért lehetnek még ellenzéki orgánumok, vagy azért lehetnek még nem fideszes orgánumok, mert most azt mondani a Bestre, meg a Storyra, hogy ellenzéki, az ugye nevetséges. Szóval azért hát lehetnek... Hát jó, de látod, még... hogy a Riposzt, meg a Blik talán mégiscsak fontos fegyvere vagy eszköze a... Na igen, az igen. Tehát a Blik és a Riposzt, azok olyan bulvárlapok, amelyek a fideszes politikát a legalsó szintre leszállítják. Tehát megszólítják az igazán primitív olvasóközönséget. Hiszen a bulváron keresztül kommunikálják a saját politikai tartalmaikat. Ezzel szemben a Best meg a Story az nem politizál. Tehát itt nem arról van szó, hogy az ellenzéki bulvár is tele van politikával, nem. Abban nincsen politika, tehát ilyen értelemben az nem egy politikai orgánum. Mégiscsak arról van szó, hogy Varga megvásárolta ezt a centrál média csoportot. Azt hiszem, hogy azóta nem Szanoma. Tehát addig volt Szanoma. Ez egy finn cég volt, talán. És megvásárolta, mielőtt jelenti a Fidesz tenni. Tehát arról van szó, hogy ha a Varga nem vásárolja meg, már a Fidesz már megvásárolta volna, valamelyik fideszes oligarchának a tulajdonában lenne. De a Varga megvásárolta még a Fidesz előtt, hogy biztosítsa ezeknek a lapoknak a... most ők úgy fogalmaznak, hogy függetlenségét, én úgy inkább úgy mondanám, hogy a kormánykritikus státuszát, és ez a helyzet, ez nem elfogadható a Fidesz számára, nem elfogadható, hogy Varga, hogy itt van egy ember, aki dacol a Fidesznek a hatalmával, dacol a Fidesznek a média szándékaival, meg a médiát illető terveivel, és ezért a Fidesz készen áll arra, hogy ezt a Varga Zoltánt ezt 2 évtől, akár 12 évig börtönbe zárja, és akár erőnek erejével elvegye tőle ezeket az orgánumokat. Az egyetlen kérdés az, hogyha ezek az orgánumok, ezek mind a Fidesz kezébe kerülnek, akkor beljebb lesz a Fidesz, akkor több szavazatot szerez. Tehát, hogy ezek, most még azért szavaznak ennyien az ellenzékre, mert ezekből az orgánumokból értesülnek bizonyos hírekről, és hogyha ezeket megszerzi a Fidesz, akkor ezek az emberek is mind a Fideszre fognak szavazni. Egyáltalán lehetséges az, hogy a Star Wars-os dumával élve, hogy a uralkodó annyi csillagrendszer gyűjtsön a markába, hogy a kezei közt ne csusszanak ki csillagrendszerek pusztán attól, hogy összeszorítja. Hát, hogy nem politikailag lesznek ők most meggyőzve, hanem ezek a vidéki háziasszonyok vélhetően majd megszeretik Rogán Antalt és társait ezeken a jó kis sztorikon keresztül. Gondolom ez lehet a stratégia. Csak ez hiányzik.